بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لويك ونتري كومي من شهر الله المحرم mwaka wa 1442 katika darsa ya kitabu akhlaqu hamalat alquran al-imam al-muhaddith abi bakr muhammad ibn al-husayn al-ajurri rahimahullah ta'ala bi sharh fadilat al-shaykh abd al-razzaq ibn abd al-muhsin al-badr hafizahullah ta'ala. Tuendelea na mlango babu dhikri akhlaqi ahli alquran, kutaja akhlaq za watu wa Quran ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa neema ya kuibeba Qurani katika vifua vyao. Na hizi akhlaq Muislamu yoyote atakikana jipambe nazo, na zaidi hamalatul Qur'an. Katika yale aliyotaja al-Imam al-Ajurri rahimahullah, tulifikia kauli yake yakrahu al-mizah khawfan min al-la'ib fa in mazaha قال حقا باسط الوجه طيب الكلام لا يمدح نفسه بما فيه فكيف بما ليس فيه يكره المزاح خوفا من اللعب أتكيا مزاحا kwa kuchelea isije maisha yake ikawa ni mchezo. يقول الشيخ عبد الرزاق حفظه الله فيكره كثرة المزاح خوفا من أن ينقله الاستغراق فيه إلى أن تتحول حياته إلى لاعب لا جد فيها. أتكي وينجي ومزاها وكتليا isije ule wingi wa mzaha ukambeba yeye katika kubadilika maisha yake ikawa maisha yake yote ni mchezo, hakuna jid ndani yake. Na jid ni kinyume cha mtu kuwa mtu wa mzaha mwingi, kuwa serious. Hii ni neno mpaka leo natafuta la Kiswahili yake sijalipata. Mzee unalo? Kuwa serious Kiswahili. Nani ajua? Kila nikifika nasema Kiingereza. Mtu akipata la Kiswahili anisaidie nalo. Kini jid ni mtu kuwa serious katika mambo yake. Mtu akikithirisha mizaha, kapita mipaka katika mizaha, si haram mutlaqan. Tulitaja kwa Mtume wa sallam alikuwa akifanya mzaha, ndio hapa mbele akasema fa in mazaha qala haqqan, akiwa atafanya mzaha basi atafanya mzaha wa haki, atasema maneno ya haki. Walihadha lamma qila linnabi sallallahu alayhi wasallam يا رسول الله إنك تداعبنا ما صحابة لمنبي يا رسول الله حكيك ويبي وتفني سيسي مزاح مزاح. قال إني لا أقول إلا حقا, أتني كفني مزاح سيسيمي اسبقوا حق. قمت ستمية وونغو كتك مزاح na hili jambo limekithiri sana hasa katika asri hii ambayo tuishi. Watu wamekuwa wapenda sana kufanya mzaha kutumia uongo, mpaka imefikia hali zaweza kuwa habari za ukweli watu wasiamini. Hivi waona nani leo aamini habari yoyote katika social media bila kuhakikisha? Utakuwa ni mjinga sana ukiamini, maanake daima watu wasema uongo. Uongo umekithiri sana mpaka waweza kushindwa mtu waweza kukaa chini akatunga uongo. Nasallallahu alaihi wasallam, juzi tu katika juma lililopita, kuna mtu ametuma uongo kuwa misikiti fulani imefungwa hapa Mombasa, mkumbuka? Nafikiri ikawa taharuki kila mtu na watu hawachungi, kila mtu amtumia mwenzake tadia msikiti mfungwa, na watu wafatilizwa, msikiti mwingine wampewa warning, onyo, hakuna hata moja la kweli. So, pengine yule mtu alitoa kama mzaha, aona mzaha wa kuchekesha huyo. So, kuna cha kuchekesha hapo. Imekuwa watu wamezoea kufanya mzaha kwa uongo, na huyu ndio wale Mtume salama asema wailul lilladhi yakdhib, ole wake anayesema uongo, liyudhika alqaum, ili awachekeshe watu. Wailu lahu, ole wake, ole wake anayetumia uongo katika kuwachekesha watu. Kwa mzaha anaofanya mtu pia uwe ni mzaha wa haki, si uongo. Qala basita alwajhi tayyib alkalam, ana uso wa bashasha, hamilu alquran, na maneno yake mazuri. أن يلقى إخوانه بوجه طلق منبسط, أكتانا ندوك زاك وأوسو وبشاشا ممكن جلي أوسواك, لا وجه مقطب عابس أو منقبض, سيوسو ومت أمباي أكتانا نوات ليما منونة أميوكون جول أوسو, akiangalia watu kunja uso, eh, malaki akhi, kuna watu wako hivyo kitembee via kunja uso tu, yani mpaka ukimsalimia uzafikiria kama nimemuudhi labda wewe. Na kuna wengine wafikia daraja sawa, kwa sababu yeye ni hamilul Qur'an, hamsalimii mtu mpaka yeye asalimie mwanzo. Wako namna hiyo. Mimi nishaona walimu wa Qur'an hasalimi mtu mpaka asalimie yeye, kumbe hajui kuwa yule anayeanza salamu ndiye mbora zaidi. Wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam, mbora ni yule anayeanza na salamu. Sasa usawa ni kuwa usikubali mtu akakutangulia wewe katika salamu ili wewe upate ule ubora, lakini sasa wewe waona una ubora kuwa mpaka usalimie wewe. Kwa hiyo awe na uso wa bashasha kwa ndugu zake, asikutane na watu ikawa mtu ajiuliza, je, ninamfanya kitu labda yule ama ninamkosea, na kumbe ni hivyo, yeye yuko hivyo tu, uso wake yeye ameukunja tu daima. Makosa hili ni makosa kwa Muislamu yote. Alafu kuna watu hupenda faida kama hizi, hata wanasayansi na madaktari wasema kuwa watumia misuli michache ukitabasamu kuliko ukinuna. Ukinuna utazeeka haraka, we nuna tu, si tabasamu. Mtume salama alikuwa kitabasamu, na masahaba, mpaka sahaba akifikiria mimi ndio napendeza zaidi kwa Mtume salama kuliko watu wote, kumbe wako wengi wapenda zaidi kuliko yeye, lakini kila akikutana naye atabasamu. Alayhi salatu wassalam. Wala yatakallamu illa bilkalami alhasan at-tayyib, na hazungumzi isipokuwa kwa maneno mazuri. Qala ibn Umar radiyallahu anhuma, albirru shay'un hayyin, wema ni kitu sahali, kila mtu aweza kukifanya. Wajhun tariqun wa kalamun layyinun, uso wa bashasha na maneno laini, maneno mazuri. So kutumia maneno magumu kila wakati, la, kila kitu kakiweka mahala pake. La yamdahu nafsahu bima fihi fa kaifa bima laysa fihi. وهذه من صفات حامل القرآن العلية الرفيعة كتك صفة زالي بيب قرآن صفة كف لا يمدح نفسه بما فيه هجي صف نفسياك وكيل أهل شكوى ناجو هجي صف أنه لا يمدح نفسه بما فيه فضلا عن أن يمدح نفسه بما ليس فيه وشكو يصف نفسياك وجام مبالو هنالو hajisifu nafsi yake kwa lile ambalo analo. Kuna wengine hujisifu kwa jambo ambalo hawanalo kabisa, hawa pia wako na wako katika tulabu la ilmu namna hii. Ukamwona akizungumza azungumza yumfikh nafsahu, hakuna kama mfano wake, mimi ninafanya hivi na hivi, mimi na nahudhuria kwa Sheikh fulani, nahudhuria kwa Sheikh fulani, mimi nimesoma kwa Sheikh fulani, kumbe nimehudhuria kikao kimoja ama viwili, mimi nimehudhuria kadha, mimi nimefanya kadha, mimi kadha, mimi mimi natafuta kila mali niambie nitoe hutuba, mimi kila mtu anipigania, basi tu naangalia pale. Yani subhanallah, ajisifu nafsi yake kwa jambo ambalo hanalo. Wako hao, wallahi mimi nimeona vijana kama. Kuna kijana mimi namjua mfano tu, talib ilm. Kuna watu ni wageni tu wamekuja, nikamwacha na wao kama jisali moja masaa mawili. Wale ndugu zangu wamerudi, vipi? Wasema la, yule jamaa kunyamaza, njisifu mwanzo mpaka mwisho mpaka tumerudi. Antuzungusha na misikiti, asema mimi natoa hutuba hapa pia. Ona hapa, nikiingia tu pale mimi nitapewa kalima pale. Pale na pale nikienda pale, oh jamaa utaona ni babaikia mimi. Sheesh min talib ilm hadha? Ish min talib ilm? Yindi talib ilm watu tafuta ilm namna hii. Yani atabahi na mtu kujisifu na na mtu yajisifu jambo hanalo, si ati analo. Hanalo. Kuna mmoja hapa hapa alikuepo. Kuna wakati Ramadhani nafikiri alikwenda umra kama hicho. Kisha baadaye akaondoka hapo. Sasa waambia wenzake, mimi bana nilikuwa pale wakinipigania mimi swala tarawih. Kimistaki. Hata yule imamu wa pale ni mimi. Alinikanyagia nisipeleke umra mimi kwa sababu atakanswalishe pale. Tu. Sasa jamani, fuata bwana wewe bwana, mkanyagia mtu asiende umra bwana. Kwa sababu atakanswalishe lazima hapo. Si kweli. Ya laiti ingelikuwa ni kweli, ingelikuwa ni makosa. Hefu jambo ambalo si ukweli. Alhasil wako tulab ilm, tunao maradhi kama haya. Daima mtu ataka kikaa chini ya jisifu, mimi nimesoma vitabu kadhaa, mimi nimefanya kadhaa, mimi nimefanya kadhaa, mimi nimehifadhi kadhaa katika mutunu. Wewe umehifadhi ngapi? Mimi nishakushinda wewe. Mimi hivi, mimi vile. Hadha ma yajuz, ma yambaghi li talib ilm. Ni mambo ambayo haitakikani kwa talibu. Tawadha lillah yarfa'uka Allah. Wewe unaje ukawa Allah amekufungulia katika ilmu, ukatulia tu, ukawa mtulivu, kisha mahali ukahitajika uzungumze swala fulani, bwana wasemaje, una kitu ukalizungumza sawa sawa kwa ilmu, ile heshima yako kwa watu itakuwa vipi? Umezungumza katika wakati ambao wahitajika wewe kuzungumza. Watu hawakutarajia kama wewe una jambo hilo katika ilmu uliokuwa nayo. Ile heshima ya watu itakuwa juu kabisa bila wewe kujionyesha wala kujidhihirisha wala nini. Allah subhanahu wa ta'ala huwanyanyua wale wanaonyenyekea. Mara ngapi kuna watu huenda katika miji fulani wakafanya da'wa, wakifika kule waambia, wewe wasoma wapi? Mimi nasoma kwa fulani, nasoma kwa fulani hapa hapa. Mara ngapi apiga simu, asalamu alaykum, salam Sheikh, tukuuliza una mwanafunzi aitwa fulani? Mimi simjui, wallahi alazim simjui. Yasoma hapo msikitini, yahudhuria durus, kumbe amekwenda kule ajitakase tu kwa yeye ni talib ilmi, yani kadha, yani kadha, ili apewe nafasi mtu azungumze tu. kumbe hana ayo hayo mambo. Hawa pia wako, na haya ni makosa makubwa sana. Almutashabbi' bima lam yu'ta, mtu ajifurisha kwa jambo ambalo hana ayo. Kala bisi thawbi zur, mafaa nguo za uongo ba. Hii si tabia hamilu Qur'an. Hamilu Qur'an yatawadha, wala hajisifu nafsi yake. Pengine watu waona fadhila kubwa aliyokuwa nayo, wamzungumze hii habari anayo, futa tu kwenye masikio yake, aendelee ajichukulia vile vile ni mtu sahali, alhamdulillah. Qala yahdharu min nafsihi an taghribahu ala ma tahwa mimma yuskhitu mawlah لا يغتاب أحدا ولا يحقر أحدا ولا يصب أحدا ولا يشمت بمصيبة ولا يبغي على أحد. كاتك صفة زاكي يحذر من نفسه دائما أنا تهذاري يا نفسياك، أي أنه في جهاد مع نفسه دائما أبيجان نفسياك، فإن النفس أمارة بالسوء. Nafsi ni yenye kumuamrisha mtu uovu. Wa huwa ala khawfin min an taghlibahu nafsuhu ala amrin tahwah wa huwa yusqitu Allah azza wa jalla. Ana hofu isije nafsi yake ikamghidibu katika jambo ambalo nafsi yataka, lakini ni jambo linalomkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana ajizuia kutokamana na kumasi Allah subhanahu wa ta'ala. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأيزوية نفسياك كتكمان كيل أنبت نفسي يتاكا نيتماني لكن معصية. لا يغتاب أحدا، الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره. غيبة كسنجينيا نكم تاجا رقياكو kwa jambo ambalo ndugu yako achukia kutajwa nalo, kama fasaraha an-nabi sallallahu alayhi wasallam bidhalika. Na hii ni tafsiri ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wala yahqiru ahadan falmuslimu akhu almuslim, muslimu ni ndugu yake muslimu. La yahqiruhu, hamdharau ndugu yake. Wala yuamilu ikhwanahu almuslimina bilizdirai walintiqas, haamiliani na ndugu zake Waislamu kwa kuwadharau na kuwaona si chochote. Haya mambo yako, lakini yasiwe kwa talib ilmu hamilu al-Quran. Tuone wengine hamilu al-Quran wako, mashallah, amevaa kanzu nzuri, sijui bei gani ile kanzu, hapa pengine mpakupaku ya kijeshi huko sijui na nini, kisha akitembea antafuta miwani na hakuandikiwa miwani. Mimi nishaona vijana ajiwekewa miwani ili aoneka aona jiona mzuri akivaa miwani, na si ati yuvaa miwani kwa miwani, si miwani aliyoshaweka ajifanya na miwani ya macho na si ya macho, kisha akiona watu kuna kama yeye tafikiri tausi akitembea, afurisha kifua. Kuna mmoja wallahi namjua, tena shekhe nishamuona katika mihadhara dadikwa mapicha yao yawekwa pia mmoja wawe. Nakumbuka vizuri sana nimekutana naye wapi, Makka Haram kule. Kamuona huyu bwana Muislamu na pia namjua yeye hanijui, lakini mimi namjua nishamuona. Asalamu alaykum, kaniangalia, nafikiri alifikiria mimi ni mtu wa kule, kama labda simjui huyu, unaona. Akaniangalia, salamu alaikum, akaniangalia kisha kunjibu salamu kisha kajifurisha. Amvaa kofia za kwetu. Mimi nilikuwa nafikiri nimevaa kilemba. Sasa si lazima niwe nakujua nikikusalimia utikie salamu. Na wallahi urongo, hakuitikia salamu, na wala siku nyingine ukiona naye kumsalimia haitikii salamu hata bariani. Talib ilmu. Kitembea furisha kifua hivi na nini? Ah, jamaa. Hata chuma hainui huyo, hayafurisha. Je, angekuwa yenu chuma huyo? Si angekuwa yopiga watu makumbo barabarani. Hata mazoezi pengine hafanyi, yumo yumo tu kila mahamri na nini akifurafura mwili. basi atembea kama tausi, hakuna kama yeye. Un nini? Un lipi wewe kubwa binadamu? Na hawa hawa sijui kwa nini, lakini wallahi saa nyingine shetani ya khiumghuri mwanadamu, shetani humghuri mtu. Yuko mimi mwalimu nshawahi kumsalimia mara ya kwanza, salamu alaykum, kimya. Salamu alaykum, kimya. Mwisho nikamwita mwenzake nikamwambia, na mbona mimi nikiwasalimia hamjibu, ama kuna jambo gani? Unaona, labda kusikia. Akamwambia sawa, nitampa udhuru, maanake zaidi ya mara kumi, lakini wacha tumpe udhuru. Haya, kaje mbele yangu, salamu alaykum, kishafura hivi na kizibao, jamaa shupige kizibao na nini. Sasa wana mtu kijikanzu kanzu chake huyo, basi lakini si muislamu kusalimia jibu, we talib ilmu. Ama ukishabeba shahada ya magister, basi halas, ama degree, pengine labda umemaliza jamia Ummul Qura, amemaliza jamia Islamia, utawatizama wenzako jicho la dharau? La, la yajuz. Wewe ni talib ilmu, lazima uwe mfano mzuri kwa ndugu zako. Alafu hizi shahada zisiwaghuri watu, nawaambia ukweli, hizi shahada zisiwaghuri. Ukajiona umebeba shahada pengine kadha au kadha, ukamdharau mwenzako, kwa sababu shahada si ilmu, shahada si ilmu. Siku hizi zatolewa hata huku kwetu Kenya, nyingi tu zatolewa. Fanye ntisabi wa mwana jamaa, ghafla amekuwa na magister, mara ghafla amekuwa na PhD, ashakuwa na doktora, na mara ashakuwa ustadh. Wapanda tu, fanya kibahthi kimoja kanjanja hivi, ukapeleka na ule mwalimu mwenyewe kanjanja kama wewe. Sasa lugha hizi ndio zitatumika, sababu wewe wadharau wenzako nini. Umekwenda pale ukatoka na shahada, unatoka na shahada, badala ya kutafuta ilmu ukatoka na ilmu, ukatoka na kudharau wenzako, la yajuz. Huenda yule unayemdharau akawa ni mbora kuliko wewe, na huwa ni hivyo. Ya ayyuhalladhina amanu la yashar qawm la yashar qawman min qawmin asa an yakunu khayran minhum, la yashar qawman min qawmin. Mtu asione mtu akamdharau si chochote, asa an yakunu khayran minhum, huenda ikawa wale unaowadharau ni wabora kuliko wewe. Alimamu Saadi sema wa huwa kadhalika, na daima ni hivyo. Kwa nini? Kwa sababu huyu kuwa na tabia ya kibri ya kumdharau mwenzake, tayari ashashuka daraja ya yule mwenzake. Kwa tabia ile tu tayari ashashuka daraja ya mwenzake. Na talib ilm hawifu, talib ilm uso wa bashasha, hawadharau wenzake, wala yasubu ahadan, wala hamtukani yoyote, wala yashmatu bimusibatin. Ashamatatu fi lmusiba an yadkhula liqalbihi lfarahu wassurur bilmusibati allati hasalat liakhi. Shamata katika musiba ni mtu afurahi mwenzake akipatwa na msiba, amemwona mwenzake ana msiba stahili tena bado afurahia ndani ya moyo wake mwenzake amepatwa na msiba. Fahaulai la yashmatu au fahuwa la yashmatu bilmusiba, talib ilm hamfanyii tashmit mwenzake kwa msiba uliompata. Bal idha usiba ahadu ikhwanihi bimusibatin daa Allah lahu, bali ndugu yake akipatwa na msiba yeye amuombea, wasaalahu an yufarrija hammahu an yunaffisa karbahu, amuomba Allah ampe faraja katika ile dhiki aliyokuwa nayo na amfanyie wepesi lile janga lililompata. Hivi ndivyo wanavyokuwa talib ilmu. Sasa mimi nitawapa mfano mdogo tu, mdogo lakini ndio hivi shamata yajengwa. Muonaje darasani wanafunzi wakishafanya mtihani, fanya mtihani na yeye washindana na mwenzake, kisha yule mwenzake lile swali moja ambayo washindana naye akulielewa akajibu sivyo, wakitoka nje kwenye ile swali ilikuwa vipi, do mimi nimejibu hivi, uamonaje? Shampata kwanza, shamshinda, afurahi mwenzake parini ankosa. Ndio yajenga hivi shamata tena yofurahi kweli kweli. Unjibu hivyo, pole brother. Hiyo ushakosa hiyo. Sasa ikija sasa ile result akiangalia hivi kweli bwana ameanguka katika ule mtihani na sio kweti hajui labda pengine hakufahamu vizuri. Afurahi mwenzake ananguka. Tulikuwepo na watu kama wa madarasani. Jamaa afurahia mwenzake akianguka. Sasa fikiria ni talib ilma. Talib ilm afurahi mwenzake anaanguka ili yeye amshinde. Na pengine amemshinda ni mwerevu wa jinga. Tuseme kama watu 40 wao ni wale wa 30 kule 35. Sasa yule mwenzake badala 35 yeye anatoka 34 yule 35 huko mwisho na pia afurahia. Wako pia namna hiyo. Na kuna wengine walikuwa wafurahia wenzao wakiwa wagonjwa kwenye mitihani. Afurahi mwenzake mkuu mgonjwa ili angalau yasiwe wa mwisho. Kuna mmoja babu yake ameniita siku moja, ananiambia bwana wewe rafiki yako vipi? Kwa sahabu yangu soma skuli pamoja. Lakini madrasa alikuwa hayumo. Anasema kule madrasa nitoka namba 39 na wako 40 na yule mmoja alikuwa mgonjwa. Sasa yeye afurahia yule mwenzake akiwa mgonjwa mmoja. Angalau wasiambiwe yeye ndio wa mwisho yani watu na 40 yeye wa 39. Shamata. Afurahi mwenzake akiwa mgonjwa, mwenzake fanyika ndio angalau watu wapungua ili akiulizwa aseme si mimi lakini wa mwisho, kuna mwingine lakini hasemi kwa nini wa mwisho yule. Kwa alikuwa mgonjwa. Sasa namna hii waweza kuona ni kitu kidogo lakini ndio yajenga tabia kama hii. Si tabia nzuri kufurahikia misiba ya mwenzako. Leo imekuwa katika mustawa wa maisha. Wallahi kuna watu biashara za wenzao zikianguka ufurahia. Hasemi lakini ndani ya moyo wake afurahi. Fulani anaanguka. Sasa tuko sisi. Ama amepata ajali. Afurahi yeye mwenzake ampata ajali. Ama amefiwa na mtu. Watu wafurahi ni. Wallahu musta'an. Kumalizia wala yabghi ala ahadin ay la yadhrib an-nas wala ya'tadi alim. Katika sifa talib ilm hadhulumu watu, hawafanyi watu dhulma, bali ni mwadilifu kwa kila mmoja, wala hamdhulumu yoyote. Hii ni sifa katika sifa adhimu ambayo yapambika nayo hamilu Qur'an. Hamdhulumu mtu, haki ya watu haifikishi. La ajabu usikia hamilu Qur'an amemfanyia mtu khiana. Wallahi mambo ya ajabu sana. Ama amewadhulumu Waislamu, michango ya msikiti amekula. Ama hamjisikia wako watu wamechangisha msikitini, hasa hii msikiti ambao maskini watu wako mbali, kuna shida, wamechanga wanunue mabamba ya msikiti, waona imamu wajenga nyumba tu, ishtuka imamu wamejenga nyumba safi kabisa, mabamba mapya na nini, kumbe alikuwa yuwakusanya kwa ajili ya msikiti apeleka nyumbani kwake, na Waislamu wamechangisha kwa ajili hiyo. Hamilul Qur'an hawivu kabisa hadi isipokuwa kile ambacho ni haki yake. Ama cha wenyewe hadhulumu mtu, wala yabghi ala ahad wala yahsuduhu. Insha Allah ta'ala kuanzia hapo tutazungumzia kuanzia darasa inayofuata. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.